صدر العلا شاه مدينة بدر الدجا شاه مدينة صدر العلا شاه مدينة بدر الدجا شاه مدينة نبي سردار درب رويدار نبي سردار درب رويدار نبي سردار نبی سردار درب ریدار حاجت روای شاہ مدینہ حاجت روای شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ روحانی آنگی کمر سلان دی روحانی آنگی کمر سلان دی روحانی آنگی کمر سلام دی روحانی آنگی کمر سلام دی تر کل بالائے شاہ مدینہ تر کل بالائے شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ وسوم بے وارا رائش غم خورا وسوم بے وارا رائش غم خورا وسوم بے وسوم بے اور رش غم خورا معشوق زمائے شاہ مدینہ معشوق زمائے شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ صدر العلا شاہ مدینہ بدر الدجا شاہ مدینہ غوڑم نظر استا زیبا بشر استا بشر استا غوالم نظر استا زیبا بشر استا غوالم نظر استا زیبا بشر استا لری لما لری لما شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ خیر الانام شیر الکلام خیر الانام شیر الکلام خیر الانام شیر الکلام خیر الانام شیر الکلام دزلو دوائے شاہ مدینہ دزلو دوائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ پر درد جاڑی مشکل بہائی پر درد جاڑی مسکن بہائی پر درد جاڑی مسکن بہائی پر درد جاڑی مسکن بہائی مشکل کشائے مشکل کشائے شاہ مدینہ مشکل کشائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ صدر العلائے شاہ مدینہ بدر الدجائے شاہ مدینہ